mô ba ga và tê ta lô ki ya ra ti vi sư sa ya bồ đa ya ba ga và tê ta li ya tha ôm vi sư ta ya vi sư ta ya a sa ma sa ma sa man ta ra ba sa sa ra na ra ti ga ha na vi sư tê a vi sinh cha tu mong su ngà ta va ra va cha na a me ri ta a vi sê ta na ha man ta ba đai a ha ra a ha ra a yu sam đa đa ya su đa ya ga ga na vi sư tê ngu vi sa vi cha ya vi sư tê sa ha sa ra si sam cho vi tê sa va ta ta ga ta Kani Sattvaramita Bharibhurani Savata Thagata Matida Sabhumi Pratishite Savata Thagata Hidaya Vishthita Mahamudre Vajakaya Samhattana Vishuddhe Savavarana Abhaya Durati Bharivishuddhe Rati Ayo sute samaya adishtite mani mani mahamani tathata bhuta puti parishute viskuta jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava bhuta adishtita sute vati vatsava vipa sambhavatu mama sarisam và nam cha ta ya ba ri vi su te sa wa ra ti ba ri su te sa wa ta tha ra ta sin cha me sa ma so sa yang tu tha ra ta sa ma so sa a di si te sa di ya bu di ya vi bu di ya vi bu di ya bo da ya bo da ya vi bo da ya vi bo da ya Bari Shute Savata Thagata Vidaya Adhisthana Adhisthita Mahamurte Swaha. Mô Bhagavate Tailokiya Rati Visusaya Buddhaya Bhagavate Tariya Tha Om Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samantara Vasasthara Narati Gahana Vishuddhe Abhisintya Tumam Sugata Vara Vajjana Amerita Abhiseta Naha Manta Badai Ahara Ahara Ayusamda Daya Sutaya Gagana Vishuddhe Mudisa Vijaya Vishuddhe Sahasrara Sisamcho Vite Savata Thagata Kani Sattvaramita Bharibhurani Savata Thagata Matida Sabhumi Pratishite Savata Thagata Hidaya Vishthita Mahamudre Vajakaya Samhattana Vishuddhe Savavarana Abhaya Durati Bhavi Vishuddhe Rati Ayo Sutte Samaya Adishthite Mani Mani Mahamani Tathata Bhuta Puti Bhavi Shuddhe Viskuta Jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhisthita sukte vati vatsava vipa sambhava tu mama sarisam svanam chakaya bari vishute sava gati bari shute sava tathagata sintya me sama so sayam tu Thagata Samasosa Adhisthite Saudhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Barishute Savata Thagata Hridaya Adhisthana Adhisthita Mahamurte Swaha. Om hô ba ga va te tai lo ki ya ra ti vi sa sa ya bu da ya ba ga va te ta di ya tha om vi sa ta ya vi sa ta ya a sa ma sa ma sa man ta va ba sa sa ra na ra ti ga ha na vi sa te a vi sin cha tu mam su ga ta va ra va cha na a me ri ta a vi se ta na ha Daya sutaya gaga na visuddhe mudisa vichaya visuddhe sahasara sisamcho vite savata thagata kanisakaramita varipurani savata thagata matida sabhumi pratishite savata thagata vidaya Vishtita Mahamudde Vajakaya Samhattana Vishuddhe Savavarana Abhaya Durati Bhavi Vishuddhe Rati Ayushuddhe Samaya Adishtite Mani Mani Mahamani Tathata Bhuta Puti Bhavi Shuddhe Vishuddha Jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhisthita sukte vati vata vape panam bhavatu mama sarisam varam chakaya bari vishuddhe sava gati bari shuddhe sava tathagata sintyame sama sosayam tu Tathagata sammasosa adhisthite sabdiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya Varishuddhe sava tathagata vidaya adhisthana adhisthita mahamurte swaha Mô ba ga va te tai lo ki ya ra ti vi sa sa ya bu da ya ba ga va te ta di ya tha om vi sa ta ya vi sa ta ya a sa ma sa ma sa man ta va ba sa sa ra na ra ti ga ha na Vishuddhe abhisintyatu mamsu gata vara vajjana amerita abhiseta naha manta badai ahara ahara ayusamda Daya sutaya gagana vishuddhe mudisa vichaya vishuddhe sahasara sisamcho vite savata thagata Kanisakaramita bari purani savata thagata matida sabhumi pratishite savata thagata hidaya Vishtita Mahamudde Vajakaya Samhattana Vishuddhe Savavarana Abhaya Durati Bhavi Vishuddhe Rati Ayushuddhe Samaya Adhisthite Mani Mani Mahamani Tathata Bhuta Puti Bhavi Shuddhe Vishuddha Jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhisthita sukte vati vata vape panam bhavatu mama sarisam varam chakaya bari vishuddhe sava gati bari shuddhe sava tathagata sintyame sama sosayam tu Tathagata sammasosa adhisthite sabdiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya Varishuddhe sava tathagata vidaya adhisthana adhisthita mahamurte swaha mô ba ga va te ta lo ki ya ra ti vi sa sa ya bồ đa ya ba ga va te ta di ya tha om vi sa ta ya vi sa ta ya asa ma sa ma sa man ta va ba sa sa ra na ra ti ga ha na vi sa te a vi sin cha tu mang su ga ta va ra va cha na a me ri ta a vi se ta na ha man ta va dai a ha ra a ha ra a yu sam na daya sutaya gaga na visuddhe muni sa vichaya visuddhe sahasara si samcho vite sa vata thagata kani sattara mita bari burani sa vata thagata mati dasa bhumi pratishite sa vata thagata ridaya Vishtita Mahamudre Vajakaya Samhattana Vishuddhe Savavarana Abhaya Durati Bhavi Vishuddhe Rati Ayushuddhe Samaya Adishtite Vani Vani Mahamani Tathata Bhuta Puti Bhavi Shuddhe Vishputa Jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhisthita sukhe vachi vacha vape panyam bhavatu mama sarisam vanam chakaya bari vishuddhe sava rati bari shuddhe sava tathagata sintyame sama sosayantu Thagata samasosa adhisthite Thukdiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya Bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya Barishuddhe savata thagata vidaya adhisthana adhisthita Mahamudre swaha Mô ba ga va te ta lo ki ya ra ti vi sa sa ya bồ đa ya ba ga va te ta di ya tha om vi sa ta ya vi sa ta ya a sa ma sa ma sa man ta va ba sa sa ra na ra ti ga ha na Vishuddhe abhisintyatu mamsu gata vara vajjana amerita abhisekai maha manta badai ahara ahara ayusamda daya suddaya gagana vishuddhe mudhisa vichaya vishuddhe sahasara sisamcho vite savata thagata Kani sattvaramita bari burani savata thagata mati dasa bhumi pratishite savata thagata ridaya Vishtita mahamudre vajakaya samhattana vishuddhe savavarana abhaya durati bhavi vishuddhe rati Ayushuddhe samaya adhisthite mani mani mahamani tathata bhuta puti parishuddhe viskuta jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhisthita sukhe vachi vacha vape panyam bhavatu mama sarisam Vanam chakaya bari vishuddhe sava rati bari shuddhe sava tathagata sintyame sama sosayantu Thagata samasosa adhisthite Thukdiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya Bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya Barishuddhe savata thagata ridaya adhisthana adhisthita Mahamudre swaha Om

mô ba ga va tê tai lô ki ya ra ti vi sư sa ya bồ đa ya ba ga va tê ta li ya tha om vi sư ca ya vi sư ca ya a sa ma sa ma sa man ta va ba sa sa ra na ra ti ga ha na vi sư te a vi sinh cha tu nam su ga ta va ra va cha na a me ri ta a vi se ta na ha man ta va da a ha ra a ha ra a yu sam na da ya su da ya ga ga na vi sư te ngu di sa vi cha ya vi sư te sa ha sa ra si sam cho vi te sa va ta ta ga ta kani sát ba la mi ta ba ri bu ra ni sa wa ta tha ga ta ma ti da sa bu mi ra ti si te sa wa ta tha ga ta ri da ya dis ti ta ma ha mu te wa cha ka ya sa ma ta na na vi su te sa wa wa ra na a ba ya du ra ti ba ri vi su te ra ti ayo sutte samaya adisthite mani mani mahamani tathata bhuta puti bhavi sutte viskuta jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava bhuta adisthita sutte vati vatsava kvepa sambhavatu mama sarisam và nam cha ca ya ba ri vi su te sa wa ga ti ba ri su te sa wa ta tha ga ta sin cha me sa ma so sa yang tu tha ga ta sa ma so sa a di sti te sa di ya bu di ya vi bu di ya vi bu di ya bo da ya bo da ya vi bo da ya vi bo da ya ba ri su te sa wa ta tha ga ta ri da ya a di sta na di sti ta ma ha mu te sa ha mô ba ga va tê tai lô ki ya ra ti vi sư sa ya bồ đa ya ba ga va tê ta li ya tha om vi sư ca ya vi sư ca ya a sa ma sa ma sa man ta va ba sa sa ra na ra ti ga ha na vi sư te a vi sinh cha tu nam su ga ta va ra va cha na a me ri ta a vi se ta na ha man ta va da a ha ra a yu sam na daya sutaya gagana visute mudisa vichaya visute sahasara sisam cho vite savata thagata kani satvaramita varipurani savata thagata matida sabhumi pratiksite savata thagata hidaya Dishtita maha mudde vajra kaya samhattana Vishuddhe sava varana abhaya durati bhavi Vishuddhe rati Ayushuddhe samaya adishtite mani mani maha mani Tathata bhuta puti bhavi shuddhe viskuta jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adisthita sukte vati vatsava kvepa sambhavatu mama sarisam vanam jataya bari vishute sava gati bari shute sava tathagata sityame sama sosayantu Tagata sama sosa adisthite saudiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya Narishute savata tagata vidaya adisthana adisthita mahamute swaha ngô ba ga và tê tai lô ki ya ra ti vi sư sa ya bồ đa ya ba ga và tê tai đi ya tha ôm vi sư ta ya vi sư ta ya a sa ma sa ma sa man ta ra ba sa sa ra na ra ti ga ha na vi sư tê a vi sinh cha tu nam su ga ta va ra va cha na a me ri ta a vi sê ta na ha man ta ba da a ha ra a ha ra a yu sam da da ya su da ya ga ga na vi sư tê mu vi sa vi cha ya vi sư tê sa ha sa ra si sam cho vi tê sa va ta ta ga ta Kani Sattvaramita Bharibhurani Savata Thagata Matida Sabhumi Pratikshite Savata Thagata Hidaya Vishthita Mahamudhe Vajakaya Samhattana Vishuddhe Savavarana Abhaya Durati Bharivishuddhe Rati Ayo sute samaya adishtite mani mani mahamani tathata bhuta puti bhavi sute viskuta jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava bhuta adishtita sute vati vata vape panam bhavatu mama sarisam Vanam chakaya bari vishuddhe sava gati bari shuddhe sava tatha gata sintya me sama so sayantu tatha gata sama so sa adikstite subdhiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya Bari Shuddhe Sava Tathagata Hridaya Adhisthana Adhisthita Mahamurte Swaha. Mô Bhagavate Tailokiya Rati Visusaya Buddhaya Bhagavate Tariya Tha Om Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samantara Basa Svarana Rati Gahana Vishuddhe Abhisintya Tumam Sugata Vara Vajjana Amerita Abhiseta Naha Manta Badai Ahara Ahara Ayusamda Daya Suddaya Gagana Vishuddhe Mudhisa Vijaya Vishuddhe Sahasara Sisamcho Vite Savata Thagata Kani Sattvaramita Bharibhurani Savata Thagata Matida Sabhumi Pratikshite Savata Thagata Hidaya Vishthita Mahamudhe Vajakaya Samhattana Vishuddhe Savavarana Abhaya Durati Bhavi Vishuddhe Rati Ayo Shuddhe Samaya Adhisthite Mani Mani Mahamani Tathata Bhuta Puti Bhavi Shuddhe Viskuta Jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhisthita sukhe vati vata vape panam bhavatu mama sarisam Vanam chakaya bari vishuddhe sava gati bari shuddhe sava tatha gata sintya me sama so sayantu Tathagata Sammasosa Adhisthite Subhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Bari Shuddhe Sava Tathagata Hridaya Adhisthana Adhisthita Mahamurte Swaha